LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowik. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś czwartek, 8 czerwca, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Nie ma innej drogi dla Polski, jak jej wierność nauczaniu Kościoła, mówił o tym arcybiskup Jędraszewski podczas procesji Bożego Ciała. Wznowiono ruch kolejowy na trasie z Trójmiasta do Kartus i Kościerzyny po tym, jak dwa pociągi znalazły się na tym samym torze. Francuska premier Elisabeth Borne przyjechała na miejsce ataku nożownika w miejscowości Annecy. Arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział podczas procesji Bożego Ciała w Krakowie, że nie ma innej drogi dla Polski, jak jej wierność nauczaniu Kościoła. Metropolita krakowski wygłosił homilię przy czwartym, ostatnim ołtarzu zbudowanym przed Bazyliką Mariacką. Podkreślił, że Boże Ciało jest publiczną odpowiedzią na miłość i eucharystyczną obecnością Jezusa Chrystusa pośród nas. Metropolita krakowski zauważył, że ostatni ołtarz na drodze procesji podejmuje hasło wierni Kościołowi. Są nas miliony osób. Nasza tradycyjna krakowska procesja z Babelu na rynek główny idzie w tym roku śladami wierności, w wielkim skupieniu rozważając hasła kolejnych ołtarzy. Wierni Chrystusowi, wierni prawu Ewangelii, wierni życiowemu powołaniu. Metropolita krakowski zauważył, że w dziejach narodu od samych początków Kościół stał i stoi na straży Polski i polskości. W całym kraju w procesjach przeszły setki tysięcy wiernych. Wznowiono ruch kolejowy na trasie z Trójmiasta do Kartus i Kościerzyny. Pociągi nie kursowały przez prawie 4 godziny po groźnym incydencie na stacji Żukowo Wschodnie. Maszynista ruszył mimo sygnału stój, poinformował rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Karol Jakubowski. Komisja wyjaśni okoliczności zdarzenia, do którego doszło dzisiaj około godziny 11.45 na stacji Żukowo Wschodnie. Dyżurna ruchu wstrzymała ruch pociągów po tym, jak zauważyła, że skład relacji Kartuzy-Gdańsk-Wrzeszcz ruszył ze stacji mimo sygnału zabraniającego wyjazd ze stacji. Wiemy na tę chwilę, że do stacji dojeżdżał inny pociąg z przeciwległego kierunku. On także został wstrzymany. Na razie nie są znane przyczyny incydentu, wyjaśnia je specjalna kolejowa komisja. Już zakończyła pracę na stacji i ma przygotować raport. Do położonej we francuskich Alpach miejscowości Annecy przybyła premier Elisabeth Borne i minister spraw wewnętrznych. W miejscowości doszło dzisiaj do ataku nożownika. Według policyjnych źródeł napastnik ranił nożem jedną dorosłą osobę i według ostatniego bilansu czworo małych dzieci. Wcześniej informowano o 6 rannych dzieci. 3 osoby trafiły do szpitala w stanie krytycznym. Premier powiedziała dziennikarzom, że napastnik był Syryjczykiem i miał status uchodźcy. Zastrzegła, że dzisiaj ważna jest przede wszystkim solidarność z ofiarami. Chodzi o osobę, która ma status uchodźcy w Szwecji, więc ma prawo do przemieszczania się w obrębie Unii Europejskiej. Zanim wyciągniemy wnioski, musimy poczekać na wyniki śledztwa. Dzisiaj jest czas na ból, czas jedności, solidarności z dziećmi, z ich rodzicami i wszystkimi mieszkańcami Annecy, którzy są wstrząśnięci tym, co się wydarzyło. Jak podał Le Figaro, sprawca ma 32 lata. Śledczy sprawdzają, czy atak miał charakter terrorystyczny. Brytyjczycy ogłosili kolejne sankcje przeciwko Białorusi. O szczegółach z Londynu nasz korespondent Adam Dąbrowski. Zakaz importu białoruskiego złota, cementu, gumy i drewna. Zacieśnienie zakazu eksportu z Królestwa na Białoruś. Chodzi m.in. o materiały, które mogłyby zostać użyte do stworzenia broni chemicznej i biologicznej. Wszystko to ma uderzyć w Mińsk, ale także w Moskwę, próbującą ominąć już istniejące sankcje. Na liście sankcji jest także prawo pozwalające na walkę z białoruską propagandą w mediach i w internecie, a także zmiana techniczna, ale o istotnym znaczeniu. Londyn poszerzył kryteria opisujące ludzi, którzy mogą zostać objęci sankcjami. Grono pracowników reżimu, które Brytyjczycy mogą wziąć na celownik, stało się właśnie szersze. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po 17:00 czas na sport w Trójce i Robert Grzędowski. Pierwszy półfinał singlistek w wielkoszlemowym tenisowym French Open. Grają druga rakieta świata, Aryna Sabalenka, z 43 w rankingu WTA, czeszką Karoliną Muchową. W pierwszym secie niespodzianka, po tiebreaku tę partię wygrała Muchowa, a w drugim secie jest 5-5 przy podaniu czeszki. No i coraz bliżej niespodzianki, a może nawet sensacji. W drugim półfinale Iga Świątek zmierzy się z Brazylijką Beatriz Haddad-Maiją. To spotkanie rozpocznie się kilkanaście minut po zakończeniu meczu Sabalenki i Muchowej. Dwa mecze i dwa zwycięstwa. Tak wygląda dotychczasowy bilans polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Wczoraj wygrali 3-1 z Francuzami, dziś się ograli Irańczyków 3-2. Po dwóch setach to reprezentacja Iranu prowadziła 2-0, ale biało-czerwoni potrafili odwrócić losy spotkania. Co ciekawe, ciężar zdobywania punktów był rozłożony porówno na kilku zawodników. Po 15 oczek zdobyli Artur Szalpuk i Mateusz Bieniek, 16 punktów zanotowali Dawid Dulski i Kamil Semeniuk. Przypominam, w pierwszym turnieju Ligi Narodów w japońskiej Nagoi reprezentacja Polski gra bez największych gwiazd w składzie. Okazje do zaprezentowania się mają dotychczasowi zmiennicy oraz debiutanci. Za to doświadczeni w zdobywaniu medali polscy piłkarze awansowali do 1/8 finału Mistrzostw Świata w piłce sześcioosobowej w niemieckim Essen. Ograli dziś w 1/16 finału Szkotów i to aż 6-1. Jedną z bramek zdobył Norbert Dregier. Udało nam się wygrać zgodnie z planem. Realizowaliśmy założenia taktyczne trenera. Wiedzieliśmy, na co stać Szkotów. Myślę, że mecz był pod pełną naszą kontrolą. Przyjechaliśmy tutaj wygrać ten turniej. Żeby go wygrać, trzeba ograć każdego, więc czekamy na każdego kolejnego rywala z nastawieniem po prostu, że nie zatrzymujemy się do końca turnieju. A w 1/8 finału Polacy zagrają z Brazylijczykami. W meczu Muchowej z Sabalenką w drugim secie 6-5. Jeden gem dzieli czeszkę Karolinę Muchową od pierwszego wielkoszlemowego finału w karierze. Wieczorem i nocą na południu, na południowym wschodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe zanikające burze, a w pozostałych regionach pogodnie i bez opadów do rana. Nocą od 10 stopni na Pogórzu do 15 na zachodzie, a jutro nad samym morzem słonecznie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać. Na południu, na wschodzie możliwe burze z gradem, najwięcej opadów na południu, ale w ciągu dnia też miejscami również na północy i zachodzie może się chmurzyć, przelotnie padać. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz w czasie burz w porywach do 65 km/h. Jutro od 16 stopni na wybrzeżu, 19 na Podhalu, na Podkarpaciu 21, w centrum 26, a na zachodzie to nawet do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Taki upał, że my w ten długi czerwcowy weekend pytamy, co to takiego? O, proszę uważnie się wsłuchać. Żar leje się z nieba. To od pana Rafała. Nie, nie, ale bardzo blisko. 2 dwójki i 7 trójek. Tak zwane suwary nad jeziorem. O Mazurach już mówiliśmy, nie? To nie suwary. To może być na przykład gotowanie ryżu. Oj, tu jest bardzo ciepło. Stawiam na pawia z tym szumem. Paw, nie, ale to uważnie jeszcze chwilkę posłuchajmy. Cóż to może być? A łączy się z długim czerwcowym weekendem. 2 dwójki i 7 trójek. Tak patrzę, pan redaktor ma taki wzrok, że by wiedział od... Ale mogę to wiedzieć? Nie? Powiedz, domyślam kiwnij się. Kiwnij tylko, że wiesz. Kiwam. Kiwa, że nie wie. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad rannem. Kiedyś do ciebie wrócę, już bez żadnych złudzeń, lecz teraz idź precz ode mnie. Nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. Gdzieś, żeby to, co było trudne, nie dopadło mnie znów w nocy. Zagłuszałam własny lęk, żeby to, co było smutne, nie dostało większej mocy. Byłeś jak miłosny stary film. Teraz chcę po prostu żyć. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad rannem. Kiedyś do ciebie wrócę, już bez trwach nieukojenie. Pięknie jest zatracić się, kiedy wszystko w środku krzyczy, błaga o ulitowanie. Byłeś jak miłosny stary film. Teraz chcę po prostu żyć. Kiedyś do ciebie wrócę, gdy będę chciała uciec od tego, co jest mi pisane, by znów tańczyć z tobą nad ranem. Ode mnie. Nie szukaj mnie tu, dziś mnie nie będzie. Prawie 12 minut po godzinie 17. Za długi czerwcowy weekend trwa, kto by tam patrzył na zegarek. Bardzo dobrze, że są te majówki, czerwcówki, sierpniówki. Przynajmniej mamy teraz wolność i możemy po ciężkiej pracy trochę odpocząć. Zapraszamy do Trójki. Ale dziennikarze nie odpoczywają, są na stanowisku w pełnej gotowości, zwarci i gotowi, tak jak Jan Pachlowski w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Możesz pomarzyć o długim czerwcowym weekendzie, prawda? W Stanach Zjednoczonych tych weekendów jest bardzo mało. Nie tak dawno był Memorial Day. Poniedziałek był wolny. Czekamy na 4 lipca, czyli Dzień Niepodległości. To będzie dzień wolny, połączony może nie z długim weekendem, bo wypadnie w połowie tygodnia, ale przynajmniej jeden dzień wolnego. Ale tak jak powiedziałeś, i dla wszystkich, dla dziennikarzy to nie obowiązuje. To już wiemy, kiedy cię nie będzie, no ale dobrze, dziś jesteś i z tego bardzo się cieszymy. Jesteś w Miami, bo jeden z największych piłkarzy naszych czasów, Leo Messi, już możemy powiedzieć, że zdecydował się na transfer do Interu, nie Mediolana Miami właśnie? Wszystko na to wskazuje. Myślę, że na 99% to jest już prawie dopięte. Ja dokładnie znajduję się w takiej miejscowości, która należy do aglomeracji Miami. To jest Sunny Isles, pięknie położona miejscowość nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. A dlaczego o tym mówię? A jakie tam apartamenty są? Właśnie, nie jestem tutaj przypadkiem, bo proszę sobie wyobrazić, że już 2 lata temu plotkowano, że Leo Messi zrobił pierwszy krok, aby kontynuować właśnie karierę w Miami. Dlaczego? Bo dokładnie wtedy w miejscowości Sunny Island kupił wówczas apartament nad brzegiem właśnie Oceanu Atlantyckiego, który w tej chwili jest wart około, uwaga, 9 milionów dolarów. Nieoficjalnie źródła mówią, że kontrakt ma być podpisany na 4 lata, bo to nie jest jeszcze pewne. I Messi ma zarabiać 54 miliony dolarów za sezon, a potem stać się udziałowcem klubu z Miami. Przypomnę, że jednym z udziałowców jest już przecież słynny David Beckham. I w Miami na reklamowych telebimach już witają Messiego w klubie Miami Inter. Wczoraj byłem na finale Ligi NBA, bo drużyna Heat jest właśnie tutaj uwielbiana z tego powodu, że gra o mistrzostwo z Denver Nuggets. Tylko z dziennikarskiego obowiązku przypomnę Państwu, że po 3 meczach tej serii do 4 wygranych Miami przegrywają 1-2. Wczoraj porażka, ale już właśnie na tym meczu były na tym pięknym takim zegarze, pięknej takiej tablicy reklamowej i w ogóle ta, która daje taką niesamowitą atmosferę na meczu również, to tam już właśnie na tych telebimie witano Messiego w Interze Mediolan. Messi, jak sam podkreśla, wybrał tutaj opcję przenosin do Stanów Zjednoczonych i tutaj kontynuowania kariery, bo chce troszeczkę tutaj usunąć się w cień, poświęcić się rodzinie, a trzeba podkreślić, że w Stanach Zjednoczonych w lidze MLS gra się mniej intensywnie niż w Europie, jest mniej spotkań. Tutaj też jest Liga Mistrzów, ale strefy CONCACAF to nie jest tak rozbudowane. I też warto podkreślić, że dla samej MLS transfer Messiego to jest znakomita promocja na skalę globalną tych rozgrywek, bo MLS naprawdę staje się coraz lepszą ligą. I taka ciekawostka na podsumowanie, bo nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie Messi zadebiutuje w drużynie Interu Miami, ale pojawiły się tutaj pierwsze takie informacje, że być może będzie to wyjazdowe spotkanie drużyny z Florydy z DC United 8 lipca. I te najtańsze bilety na to spotkanie kosztowały jeszcze do niedawna $29, ale mimo, że nie jest pewne, że Leo Messi zagra po raz pierwszy w tym meczu właśnie w lidze MLS, to kibice starają się już pozyskać wejściówki i ich cena skoczyła z 29 tych najtańszych, $29 do 186, a od czasu ogłoszenia właśnie, że być może w tym spotkaniu zadebiutuje w lidze MLS Leo Messi, to natychmiast sprzedano prawie 4,5 tysiąca biletów. Wprost z Miami. Jako z jakiej miejscowości, gdzie to Messi kupił ten apartament okazyjnie? Sunny Isles, piękna miejscowość nad brzegiem Oceanu Atlantyckiego. Piękny apartament, mogą sobie Państwo sprawdzić w internecie i z mikrofonem Trójki pewnie nieraz będziemy w tym apartamencie jeszcze gościć. No, już Ci zazdroszczę. A widzisz ten apartament właśnie teraz? Tak, tak. To jest piękny, taki bardzo nowoczesny budynek. No tak jak podkreślamy, kwota $9 milionów za apartament to robi wrażenie. Tak trzeba żyć. Jan Pachlowski, wprost ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo Ci dziękujemy za relację. Dziękuję. A jakbyś tam widział Messiego, to no, wiadomo. Zaproszę go na wywiad do Trójki, oczywiście, wiem o co ci chodzi. Zrób go ode mnie. 17 minut po godzinie 17. Soft in the middle now. Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Just a beer melon, beer melon. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy when you call me. spinning in infinity. He says, hey, hallelujah, if you would be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy, daddy, when you call me out, call me na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na dzisiejsze spotkanie Igi Świątek, która zagra z Brazyliką Beatriz Haddad-Mayo awans do finału French Open w Paryżu, ale czekamy na zakończenie spotkania, które, no właśnie, wyrównane. Białorusinka Aryna Sabalenka i Czeszka Karolina Muchowa. 7-6, 6-7, 2 godziny 10 minut trwa to spotkanie. No a Polka miała grać o 17. Tak to bywa w tenisie, tym bardziej na najwyższym poziomie. Czekamy na to spotkanie, będziemy je dla Państwa relacjonować. Teraz 22 minuty po 17. Aaron Horan w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. My dziś wspólnie z Państwem, no co tu dużo mówić, świętujemy długi czerwcowy weekend i zastanawiamy się, no właśnie, co to za odgłos wśród zwierząt? Proszę nie szukać. Krzyczący wąż nie, ale dobra, zobaczymy, co to będzie. Nie, wąż nie. 2 2 7 3. To czasem płonące ognisko. O, bardzo podobny dźwięk. Szum suszonej trawy, jakiegoś siana. To poprzednie było zdecydowanie bliżej. Proszę jeszcze posłuchać uważnie. Jeszcze przez chwilkę. No, taka zagadka być może także dla tych z Państwa, którzy długi czerwcowy weekend spędzają w pracy i nie mogą sobie pozwolić na... Dobra, się ugryzę w język, bo powiem za dużo. 2 2 7 3. Orlando, is everything is not as it should. But the more I grow, the less I know. So many lives, though I'm not old. And the more I see, the less I grow. The fewer the seeds, the more I sow. Secie, pierwszy gem do Sabalenki serwuje Muchowa. I jak to spotkanie się zakończy, to także będzie miało być może wpływ również na pojedynek finałowy z Ligą Świątek. No ale do tego czasu jeszcze chwila muzyki i te najważniejsze informacje teraz 29 minut po 17, także z dróg. Radio Navigator. A co tam na drogach, o tym Jan Wiewiór. Zapraszam, drogę 64 i utrudnienia na trasie Białystok-Łomża. Cały czas zwalniamy w miejscowości Łasie do Czyłowo na 35 kilometrze. Tam samochód osobowy wypadł z drogi, uderzył w drzewo, co oznacza, że mamy całkowitą blokadę przejazdu. Niewiele lepiej w miejscowości Kwilcz, trasa Gorzyń-Pniewy, czyli droga 24, 13 kilometr. Po sterzeniu samochodu osobowego z motocyklem jest ruch jednym pasem na zmianę. A jeśli chodzi o korki, to tu mamy dobre informacje, bo na drogach sytuacja już się uspokoiła. Odkorkowała się chociażby S6 w Trójmieście. Wcześniej trzeba było postać przed węzłem Gdańsk Południe oraz na wysokości Matarni. Teraz całą obwodnicą jedziemy bez większych spowolnień. Tak samo na Zakopiance. Trasa świeci się na zielono od Krakowa aż po samo Podhale. Bez korków także na Dolnym Śląsku. Ale zwolnić muszą kierowcy na krajowym odcinku siódemki. To między Łomiankami a Mławą. Chodzi o Kazuń Nowy na wysokości Łomianek. Tam pracują drogowcy, a to oznacza niewielkie spowolnienia w obu kierunkach. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Jedźmy bezpiecznie. Radio Nawigator Trójki. Po 17.30, co tam w pogodzie? W wielu miejscach jutro pochmurno, deszczowo, najwięcej opadów na południu i wschodzie, możliwe także burze z gradem, w ciągu dnia zachmurzy się na północy i na zachodzie, też może popadać. Sporo szczęścia będą mieli jutro ci, którzy spędzają długi czerwcowy weekend nad morzem, tam przez cały dzień słonecznie. Jutro od 16 stopni na wybrzeżu, 19 na Podhalu, 21 na Podkarpaciu, w centrum 26, a najwyższa temperatura na zachodzie do 30 stopni, tak jak zapowiadali synoptycy. Ma być ciepło, upalnie, no i rzeczywiście... Na termometrach pojawia się także z przodu Trójka. Program trzeci. W sobotę i w niedzielę, dodam, burze mogą występować na krańcach południowych, a w ostatni dzień długiego weekendu zacznie się ochładzać. A my zastanawiamy się, co to takiego wspólnie z Państwem. Długi czerwcowy weekend, a zatem... Wydaje mi się, że ten szum to jest pociąg Intercity. No nie, już było blisko. Łuskanie ryby? Łuskanie ryby. No, nie powiem, że to jakoś tak może być spowodowane jedno z drugim, wpływające na trzecie. Dwie dwójki i siedem trójek. Frytki albo placki ziemniaczane, coś z tego. O, coś z tego, to już jesteśmy naprawdę bardzo blisko prawidłowej odpowiedzi. Dwie dwójki i siedem trójek. No, jeszcze przez chwilkę. Teraz za 28 minut, 18. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Wtul się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Że wciąż tęsknisz, zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziane kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się. Że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. No na pewno coś się smażyło. Tak, to już blisko. 2 dwójki i 7 trójek. Tak skwierczy redaktor Budzik, który już by chciał zakończyć program i wyjechać na weekend. No, no, no. Panie Jerzy, ja pana poznaję po głosie. Za 25 minut 18 w audycji popołudniowej przenosimy się do pola, bo już jutro rozpocznie się 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Słoneczne. Dzień dobry. Na miejscu w opolskim amfiteatrze jest Paweł Turski. Dzień dobry. Przyglądasz się trwającym już od kilku dni próbom. Jak wyglądają przygotowania? Powoli wszystko jest już zapięte na ostatni guzik. Przepiękny opolski amfiteatr może się już pochwalić wspaniałą jubileuszową. Wahałem się, czy powiedzieć do ostatniej chwili, ale zdradzę złotą scenografią. W stolicy polskiej piosenki są już też wszystkie występujące podczas 6 głównych koncertów gwiazdy. No, przez 60-lecie trubadurów, co może być piękniejszego w tym wieku? Gramy cały czas, śpiewamy, dopóki to brzmi. A jakie nastawienie? Bo jutro już koncert. Jak koncert bardzo ważny w naszym życiu, bo zagraliśmy parę tutaj koncertów. Także zobowiązuje nas reprezentować wysoki poziom artystyczny. Jakiś stres przed tym 60-leciem? Nie, my w ogóle stresu nie mamy. To jest nawet, wyszło z nas to dawno. Także stresik, nie ma stresu, tylko jest przyjemność wielka. Także ona zabija stres. Mówił Marian Lichtman z Trubadurów. A tak o przygotowaniach mówi Trójce Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pektus. Na scenie i poza sceną, za sceną, właściwie cały amfiteatr żyje. Tutaj jest kilka setek osób w jednym momencie. Słuchaj, to musi być wszystko przygotowane na ostatni guzik, zapięte. Każdy musi się, że tak powiem, postarać na 120%. Super atmosfera, no i przede wszystkim nie pada, co pozwala nam dobrze pracować na zewnątrz. Co trzeba koniecznie dodać, obecność Trójki na opolskim festiwalu nie jest przypadkowa. Tak jak i w poprzednich latach program Trzeci przyzna swoją nagrodę jednemu z debiutantów, mówi kierownik redakcji muzycznej Michał Żołądkowski. Posłuchamy uważnie wszystkich wykonawców, a następnie tutaj w takim zbiorowym, ważnym gronie podejmiemy tę jakże istotną decyzję dla tego festiwalu. Koncert debiutów jutro po 22 w TVP1. Wcześniej, bo już od 10 w Radiowej Trójce wraz z Michałem Żołądkowskim zaprosimy na weekend z Opola. Będziemy zwiedzać m.in. widoczne podczas telewizyjnych transmisji Wieżę Piastowską czy Urząd Wojewódzki. Oczywiście nie zabraknie też wizyty w Muzeum Polskiej Piosenki i polskich utworów, które tutaj królują. Kto wie, może i ja zdecyduję się coś zaśpiewać, bo co jak co. Ta scena opolskiego amfiteatru, która jest właśnie przed moimi oczami, kusi. Oj, kusi. Ta, ja dodam, że podczas rozpoczynającego się jutro 60. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu oprócz Trubadurów czy zespołu Pektus wystąpią m.in. Justyna Staczkowska, Edyta Górniak i Łukasz Drapała. Zatem czekamy na kolejne sygnały z Opola i bardzo dziękuję za relację. Dziękuję, do usłyszenia z Opola. Dziękujemy. Program Trzeci jest patronem medialnym festiwalu. Przypomnę, że tam będziemy, bo jutro rozpocznie się... Opole 2023. Maxi Music w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w specjalnym wydaniu Boże Ciało. Dziś długi czerwcowy weekend, a my zastanawiamy się wspólnie z Państwem, znaczy ja troszeczkę tak mylę, ale zastanawiamy się, tak, bo tutaj no, nawet i to czuć. Cóż to takiego? To smaży się plażowicz na słońcu. Na słońcu, oj, to niedobrze. Proszę uważać, proszę się smarować. Dzień dobry. Myślę, że to ten dźwięk to smażona ryba. Dzień dobry. Już bardzo blisko, chyba bliżej się nie da. Grillowane mięso na patelni? A, jednak da się bliżej. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę posłuchać, to już ostatniej szansy próba. Co to takiego? A wiąże się rzecz jasna z długim czerwcowym weekendem. No już więcej chyba podpowiedzieć nie możemy. Jesteśmy teraz bardzo, ale to bardzo blisko. Już siły brak, przez palce leci czas, natrętny zimny żal do ciebie, zbyt dużo baw, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Ja śnieję. Budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów. Zawiązywanych na szybko ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat ten niewygodny stan, zatarty już ślad przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Ostatnia szansa i zdaje się, że pomogło. Dwie dwójki i siedem trójek. Albo deszcz, albo grill, albo nie mam pojęcia. Ach, już otarliśmy się o podium. Dwie dwójki i siedem trójek. Co to było? Co to takiego? Dźwięk smażonej kiełbasy na grillu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dawajcie. To tylko dźwięk kwierczących kiełbasy. Nie wiem, co państwo na to, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. No oczywiście, oczywiście. Podpowiadałem, że i majówka, i długi czerwcowy weekend, no kojarzą się z grylem. Kto z Państwa teraz przy grylu, to... No zazdrościmy, no co? No co mogę powiedzieć? No bardzo zazdrościmy. No przyjemnego słuchania Państwu życzymy za 14 minut 18. Sunday afternoon, oh, what I remember. Teraz to każdy wiedział, tak. Karkówka, kaszanka, do tego jeszcze kiełbaska z grilla. No no, czułe ucho, serdecznie gratuluję tym z Państwa, którzy od razu wiedzieli. Od razu im to zapachniało. Nam w studiu również. Za 11 minut 18. News albo fake news. Oto jest pytanie. A czasami tak jest. To nie żaden fake news, że z pobliskiej Agrykoli tak właśnie czuć goryla. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji w naszym studiu. Kłaniam się. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień dobry Państwu. Czwartek, cyberczwartek dziś. O bezpieczeństwie internetowym naszym mówimy. Naszym, bo w ubiegłym tygodniu opublikowany został duży zbiór danych wykorzystywanych do logowania przez polskich użytkowników internetu. Nasze dane. Dobrze odczytuję te informacje? Tak, bardzo dobrze. Nie wiem, czy pana redaktora i moje konkretnie niektórych hasła i konta do Facebooka, czy też popularnych portali informacyjnych z internetu, konta pocztowe zostały opublikowane w Darknecie, hasła i loginy. No właśnie, o jakich danych mówimy? Mówimy o hasłach i loginach. Zresztą już po kłosie tej publikacji widzieliśmy, bo w zeszłym tygodniu też mieliśmy takie wzmożone, no nazwijmy to ataki na konta użytkowników na Facebooku w takiej postaci, że wysyłano na przykład przez Messengera różnego rodzaju prośby, na przykład o pieniądze albo linki do różnych zbiórek, które potem okazywały się były w rzeczywistości fałszywe. No i właściciele kont musieli zmieniać te hasła w pośpiechu lub informować swoich znajomych, że to nie oni rozsyłali im te linki, co właśnie jest skutkiem takiego wycieku. I tego, że te dane zostały opublikowane i sprzedane, a teraz powiedzmy są wykorzystywane. To był potężny wyciek, nawet nie ogólnopolski, ale ogólnoświatowy, bo okazało się, że po prostu na niektórych sprzętach zostały zainstalowane aplikacje, które pobierały i gromadziły te dane, no i to te aplikacje zostały zhakowane. Czy przez to, że mamy zapisane często te hasła, mimo że pojawiają się tam kuleczki, a nie znaczki konkretne, ciągi znaków? Nie, niekoniecznie, panie redaktorze, to nie o to chodzi. To bardziej chodzi o taki agregator różnych plików już w języku programowania i potem to trzeba rozkodować. To jest dużo bardziej skomplikowane. Może w to nie wchodźmy. Ja tylko chciałam powiedzieć, co można w związku z tym zrobić, bo być może jeszcze niektórzy nie są pewni, czy zostali zhakowani, czy też czy ich dane wyciekły. Na takiego użytkownika pani doktor właśnie patrzy. Tak, ale ja wiem, że pan redaktor jest mało aktywny w mediach społecznościowych, więc nie jest taki znowu w takim niebezpieczeństwie. Natomiast jeśli ktoś jest, to polecam stronę bezpiecznedane.gov.pl. Tam możemy wpisać nasze hasło, może nie hasło, login najlepiej do konta i tam też pojawi się informacja, czy ten login wyciekł, czy nie, ewentualnie jakieś inne dane, które chcemy sprawdzić. No i jest też strona w języku angielskim, którą też polecam, jeśli ktoś zna język angielski, haveivebeenpwned.com i tam już rzeczywiście jest bardzo dużo danych, nawet wcześniejszych, nie tylko z tego ostatniego wycieku, ale z wcześniejszych wycieków, które też miały miejsce i dzięki tej wiedzy będziemy mogli na pewno zorientować się, czy nasze konta są zagrożone i zmienić profilaktycznie hasła do tych kont. Co zalecamy, ale wcześniej jeszcze chciałem zapytać, bo jeżeli ktoś się podszyje pod taką stronę, a my wchodzimy na nią, żeby sprawdzić swoje dane, to niemal na talerzu podajemy to wszystko, co chcielibyśmy uchronić przed, nie wiem, kradzieżą danych internetowych, tak to nazwę. Ta strona w języku angielskim jest stroną już przez lata prowadzoną i zweryfikowaną wielokrotnie. Natomiast bezpieczne dane to jest strona, którą chyba Ministerstwo Cyfryzacji niedawno utworzyło właśnie po to, aby zareagować na wyciek, który miał miejsce. No więc jest w domenie rządowej, jest widoczne, że jest, no, jest logo ministerstwa, więc no, jest to bezpieczna strona, ale ma pan redaktor absolutnie rację, że z tymi różnego rodzaju stronami, które oferują nam taką usługę, trzeba też uważać, bo faktycznie możemy podać nasz login za darmo. Ale profilaktycznie polecamy zmienić hasło albo takie trudniejsze sobie wymyślić. Tak, i zawsze polecamy, żeby regularnie zmieniać hasła, bo to jest jednak bezpieczniejsze. I nie wszystkie jednakowe do różnego rodzaju instytucji, miejsc, gdzie poruszamy się w internecie. Dywersyfikacja to po pierwsze. Ale często tak jest, że mówimy, przestrzegamy, a jednak. Jakie to było najpopularniejsze? 1, 2, 3, 4, 1. Jednak. Doktor Klaudia Rosińska, ekspert NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia i podpowiedzi. Dziękuję również. Audycja popołudniowa, za 6 minut będzie 18. No nie czuć tutaj tak troszkę? Nie. No dobra, niech będzie, że nie. Waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak jest w Media Expert? No jak jest, Barbara, no jest ekstra przecież. 36 godzin ekstra rabatów w Media Expert.